الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضانكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا صدق اللہ العظیم. اور تم نکاح نہیں کر سکتے ہو ان عورتوں کے ساتھ جن عورتوں کے ساتھ تمہارے آبا نے نکاح کیا ہو, مگر یہ کہ زمانہ اسلام سے پہلے جو غلطی ہو گئی سو ہو گئی. اسلام آنے کے بعد اگر کسی نے اپنے باپ کی منکوحہ کے ساتھ نکاح کیا, انہو کان فاحشتا ومقتا, یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑا زنا ہے اور بہت برا راستہ ہے. تمہارے اوپر نکاح کے لحاظ سے حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں, یہ ان کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے ہو. اور ایسے ہی تم نکاح نہیں کر سکتے ہو بھائی کی بیٹیوں کے ساتھ یعنی بھتیجیوں سے. وبنات الاخت, اور بہن کی بیٹیوں کے ساتھ بھی نکاح نہیں کر سکتے ہو یعنی بھانجیوں سے. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَانَكُمْ, اور تم اپنی ان ماؤں کے ساتھ بھی نکاح نہیں کر سکتے ہو جن ماؤں نے تمہیں دودھ پلایا یعنی رضائی ماں. وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ, اور اپنی ان بہنوں کے ساتھ بھی نکاح نہیں کر سکتے ہو جو تمہاری رضائی بہنیں ہیں دودھ شریک بہنیں. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ, اور تم نکاح نہیں کر سکتے ہو اپنی بیویوں کی ماں کے ساتھ یعنی ساس کے ساتھ. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ, اور نہیں نکاح کر سکتے ہو تم اپنی ان ربیباں کے ساتھ ان لڑکیوں کے ساتھ کہ جو تمہاری گود میں پرورش پا رہی ہیں, وہ بیوی کی بیٹیاں ہیں اس آپ سے پہلے شوہر سے جو تمہاری پرورش میں آ گئی ہیں, وہ ربیبائیں لڑکیاں ان کے ساتھ تمہارا نکاح حرام ہے جبکہ ان کی ماں کے ساتھ تمہاری رخصتی ہو چکی ہو. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, اگر تمہارا خلوت صحیحہ کا موقع نہیں آیا ان عورتوں کے ساتھ, ویسے نکاح ہوا اور قبل رخصتی طلاق ہو گئی, تو ان کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ, اور اپنے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ بھی تم نکاح نہیں کر سکتے ہو, وہ بیٹے تمہارے من اصلابکم جو تمہارے حقیقی بیٹے شمار ہوتے ہیں منہ بولے بیٹے نہیں. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ, اور ایسے تم نکاح نہیں کر سکتے ہو دونوں بہنوں کو اکٹھا رکھنے کے ساتھ, ایک کے ساتھ کر سکتے ہیں الا یہ کہ اس کو طلاق دے دی ہو یا مر گئی ہو, تو عدت کے بعد طلاق کی عدت کے بعد پھر اس کی بہن کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے یعنی سالی سے. الا ما قد سلف, جو غلطی زمانہ اسلام سے پہلے ہو گئی. ان اللہ کان غفور رحیم, بلا شبہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے مہربان ہیں. اس آیت کریمہ میں اور بھی قرآن مجید میں ایک دو جگہ پر تفصیل کے ساتھ محرمات کو بیان کیا ہے کہ جن کے ساتھ انسان کا نکاح نہیں ہو سکتا. انسان جو شادیوں کی ترتیب کرتا ہے تو کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں جو ابداً ابدا حرام ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کبھی بھی رشتہ نہیں ہو سکتا. کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو ابداً ابدا حرام نہیں ہوتے, کسی عارض کی وجہ سے حرام ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے وہ عارض ختم ہو جائے گا تو وہ رشتہ حلال ہو جاتا ہے. اور کچھ رشتے ایسے ہیں کہ جو حلال ہی حلال ہیں, کوئی عارض ہی نہیں ہے ان کے حرمت میں, وہ حلال ہیں. جو رشتے کے ابداً ابدا انسان کے لیے حرام ہیں, یعنی ان کے ساتھ نکاح رشتہ شادی وغیرہ نہیں ہو سکتا, وہ انسان کے ذی راہ میں محرم شمار ہوتے ہیں, یعنی جن سے اس کا پردہ نہیں ہے, جن کے ساتھ رشتہ زندگی کے کسی موڑ میں بھی نہیں ہو سکتا. وہ تمام عورتیں اس بندے کی ذی راہ میں محرم ہیں, کوئی پردہ نہیں ہے. ایک بات یہ یاد رکھنی ہے. لیکن اس کے ساتھ دوسری بات ایک اور بھی ہے, ذی راہ میں محرم ہونے سے پردہ نہیں ہے لیکن احادیث میں خلوت کے ساتھ سوائے بیوی کے اپنے محرم رشتے کے ساتھ بھی, جوان محرم رشتے کے ساتھ بھی خلوت میں بیٹھنے سے منع کیا گیا. ایک ہے پردے کا نہ ہونا, وہ تو ٹھیک ہے خالہ کے پاس جا سکتا ہے ملنے وغیرہ وغیرہ, وہ نہ آ سکتے ہیں, کوئی پردہ نہیں ہے شرعی پردہ. لیکن بیوی کے علاوہ خلوت میں تنہائی میں اپنے محرم رشتے کے ساتھ بھی بیٹھنا جائز نہیں ہے. جوان بیٹی کے ساتھ, جوان بہو کے ساتھ, جوان بہنوں کے ساتھ, حتیٰ کے ماں کے ساتھ بھی صراحت کی ہے کہ خلوت, اللہ یہ کہ کوئی مجبوری ہوئی وغیرہ بس دی چیز یا کوئی بیماری ہے اس طرح ایک آدھ منٹ کی کوئی بات ہے تو کوئی حرج نہیں, لیکن دیر تک بیٹھنا اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا باوجود اس کے کہ وہ اس کے ذی راہ میں محرم ہیں. ضرورت ایک الگ چیز, وہ ضرورت جلدی سے پوری کر کے بندہ کر سکتا ہے. دوسری بات کہ جو محرم رشتے ہیں جن سے پردہ نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک اجتماعی طور پر گھر میں سارے لوگ بیٹھے ہیں تو کسی خالہ کے سر سے دوپٹہ گر جاتا ہے یا اس طرح ہو جاتا ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. ویسے تو دوپٹہ گھر میں بھی ہونا زیادہ فضیلت کی بات ہے, لیکن اگر کوئی دوپٹہ نہیں اوڑھتی کہ وہ گھر کے اندر ہے اور سب محرم ہیں یا عورتیں ہی ہیں اندر, تو گناہ نہیں ہے. لیکن اگر ایسے موقع پر بھی کوئی خاتون دوپٹہ اوڑھ کر رہتی ہے تو یہ زیادہ فضیلت والی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے بھی ایسی خاتون کے اوپر رش کرتے ہیں کہ جو گھر میں بھی جہاں ضرورت نہیں بھی ہے پھر بھی وہ اپنے پردے کے ساتھ رہتی. یہاں پر قرآن مجید نے وہ رشتے بھی بتائے جن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رشتہ نہیں ہو سکتا. پہلا فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ, تمہارے والد یا والد کے والد یا والد کے والد کے والد نے جن عورتوں کے ساتھ صرف نکاح کیا ہے, رخصتی شادی نہیں ہوئی, صرف منکوح ہے آبا کے ساتھ بھی تمہارا رشتہ نہیں ہو سکتا. یعنی دیکھو اسلام مذہب ہے اور کتنی پاکدامنی کے ساتھ اس کے مسائل ہیں کہ کسی موقع پر کسی جگہ میں والد گزرا ایک عورت کے ساتھ نکاح ہو گیا کسی قبیلے کسی گاؤں سے, اتفاق ایسا ہوا کہ والد نے طلاق بھی دے دی, نکاح ہوا تھا رخصتی نہیں ہوئی, دیکھا بھی نہیں ہے اس بندے نے اس عورت کو, لیکن یہ جس بندے نے اس عورت کے ساتھ نکاح کیا تھا اور رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی, اس بندے کے بیٹے کا رشتہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی ماں وہ بن چکی ہے. اتنے دور سے نازک رشتے کو لیا کہ کوئی کمی ہے رشتوں کی کہ خامخواہ ایک مشتبہ رشتے کی طرف جانا, الا ما قد سلف. زمانہ جاہلیت میں اگر کسی نے ایسی کوئی غلطی کر بھی دی ہے تو اب حکم آ گیا, مسئلہ معلوم ہو گیا, اب اس طریقے سے کرنا جائز نہیں ہے. جو ہو چکا اللہ معاف کرنے والے ہیں. اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا, اگر کسی نے مسئلہ معلوم ہونے کے باوجود باپ کی منکوحہ کے ساتھ نکاح کر لیا, یہ بہت بڑا گناہ ہے. مقتا یہ کہتے ہیں انتہائی زیادہ بے غیرت ہونے والا زنا ہے, وَسَاءَ سَبِيلًا, اور بہت برا راستہ ہے. یعنی سب سے سخت لفظ قرآن مجید نے یہاں استعمال کیے ہیں, اتنا بڑا گناہ کیا ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ مسئلہ معلوم تو یہ ہو گیا, اور ایسے مسئلے کو آپ فوراً ساتھیوں کے حوالے کر کے سب کو اعلان کر دو, بتا دو کہ یہ مسئلہ ہے, اور زمانہ جاہلیت والی یہ بات اب نہیں, جس کے پاس ہے تو وہ فوراً جدائی کر دی جائے, تفریق کر دی جائے. ایک بندے نے ایسا نہیں کیا, تو آپ نے چند ساتھیوں کو حکم فرمایا کہ جا کر اس کو قتل کر دو. یہ اتنا بڑا, اب وہ یعنی مسئلہ معلوم ہونے کے بعد باپ کی منکوحہ کو, جو باپ کی منکوحہ متعلقہ ہوئی اس کو نکاح میں جب لایا, گویا زنا کر رہے ہو, اور زنا کا یہ حکم سنسار کر دو, قتل کر دو, تاکہ آئندہ کوئی شخص ایسی غلطی نہ کرے. الا ما قد سلف, جو پہلے ہو گیا اللہ معاف کرنے والے ہیں. آگے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم, تمہارے اوپر حرام ہیں تمہاری مائیں, وہ حقیقی مائیں کہ ان کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں, یہ ہمیشہ کے لیے محرمات ہیں. وبناتکم, تمہاری بیٹیوں کے ساتھ تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا. واخواتکم, اور تمہاری بہنوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا, کوئی کرے بھی تو ہوگا ہی نہیں, وہ اختلاط بالکل بہت بڑا عذاب الہی کو دعوت دینے والا گناہ مترادف ہوگا. اخواتکم میں سب بہنیں داخل ہیں. آگے رسائی بہن کی تو صراحت بھی آ رہی ہے, حقیقی بہنیں, باپ شریک بہنیں, اور اخیافی بہنیں, ماں شریک بہنیں. بہن کی تین قسمیں سلبی شکل میں ہوتی ہیں, اور ایک شکل بہن کی رضائی بہن ہوتی ہے, جس کو قرآن مجید دو تین لینوں کے بعد صراحتاً بیان کر رہے ہیں. تمہاری حقیقی بہنوں کے ساتھ بھی رشتہ نہیں ہو سکتا, اخیافی بہنوں کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا, اللاتی بہنوں کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا. قرآن مجید جب مطلق لفظ بولے تو وہ تمام افراد کو شامل ہوتا ہے. وعماتکم, اور تمہاری پھوپھیوں کے ساتھ بھی تمہارا رشتہ نہیں ہو سکتا. پھوپھی حقیقی, جو باپ کی حقیقی بہن ہے, اور باپ کی اخیافی بہن ہی تمہاری پھوپھی ہے, یعنی ماں شریک بہن, اس سے بھی نہیں ہو سکتا. اور باپ کی جو اللاتی بہن, اخیافی بہن, حقیقی بہن, باپ شریک, ماں شریک, یا باپ اور ماں دونوں شریک, جس کو حقیقی کہتے ہیں, ان پھوپھیوں کے ساتھ تمہارا نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا. وخالاتکم, اور تمہاری خالاؤں کے ساتھ تمہارا نکاح ابداً حرام ہے. حقیقی خالہ یعنی ماں کی حقیقی بہن, اور ماں کی اللاتی بہن, اور ماں کی اخیافی بہن, تینوں طرح کی یہ خالہ ہوتی ہیں, ان کے ساتھ تمہارا نکاح ابداً ابدا نہیں ہو سکتا. وَبَنَاتُ الْأَخِ, اور بھائی کی بیٹیوں کے ساتھ یعنی بھتیجیوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا کبھی بھی. حقیقی بھائی کی بیٹیاں, اخیافی بھائی کی بیٹیاں, اللاتی بھائی کی بیٹیاں, یہاں بھی تینوں داخل ہیں, نہیں ہو سکتا نکاح. وَبَنَاتُ الْأُخْتِ, حقیقی بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں, ان کے ساتھ بھی نہیں. اخیافی بہن کی بیٹیاں, اللاتی بہن کی بیٹیاں, تینوں اس میں داخل ہیں, نکاح نہیں ہو سکتا. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَانَكُمْ, اور تمہارا نکاح ابداً حرام ہے ان ماؤں کے ساتھ بھی کہ جن ماؤں نے تم کو دودھ پلایا ہے. دودھ پلانے میں بات ایک یاد رکھو کہ تھوڑا سا ایک وقت بھی دودھ پلا دیا تو وہ ماں ہو جائے گی. دو سال پورا دودھ پلانے سے یہ ضروری نہیں ہے کہ دو سال پورا بچے نے دودھ پیا ہو تب وہ رضائی ماں اس کی بنے گی. ایک وقت میں تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر کسی بچے نے دودھ پی لیا وہ اس کی ماں ہو جائے گی. بس اس میں ایک شرط ہے کہ وہ بچہ دو سال کی عمر کے اندر اندر والا ہو, وہ بوڑھا نہ ہو دودھ پینے والا, تب وہ اس کی ماں بنے گی. وہ رضائی ماں تب بنتی ہے. ماں خواہ اس کا اپنا بچہ ہے دودھ دے رہی ہے یا نہیں دے رہی, ویسے ہی جا رہی تھی کوئی بچہ رو رہا ہے تو اٹھا کر دودھ پلانا شروع کر دیا, خواہ وہ دادی کے درجے کی ہو, نانی کے درجے کی ہو یا ویسے ہو, اس کا اپنا بچہ نہیں بھی, دودھ آتا ہے یا نہیں آتا یہ اللہ کا معاملہ ہے, ایک اور کسی کو چیک کر سکتا ہے کہ اس کا دودھ آتا ہے یا نہیں آتا, تو بعض لوگ اس طرح کی تحقیق میں پڑ جاتے ہیں. شریعت نے یہ کہا اور قرآن مجید حدیث نے اس کی شرائط کی, المست والمستان, ایک چسکی دو چسکی کسی نے لگا دی بچے نے وہ اس کی رضائی ماں بن گئی, صرف ایک شرط ہے کہ دودھ پینے والا بچہ 2 سال کی عمر کے اندر اندر ہو تب وہ اس کا رضائی بیٹا بن جائے گا. تو تمہارا نکاح ابداً ابدا ان عورتوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا جو تمہاری رضائی مائیں ہیں جنہوں نے دودھ پلایا. وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ, اور ان بہنوں کے ساتھ تمہارا رشتہ نہیں ہو سکتا جن بہنوں کے ساتھ مل کر تم نے دودھ پیا ہے. یہ بات تھوڑی سی مشکل ہے, ایک آدھ مثال دے دیتا ہوں, اگر کسی کے گھر میں کوئی ایسا مسئلہ ہو تو وہ الگ علیحدہ سے پوچھے گا. ایک شخص نے فاطمہ کا دودھ پیا ہے, فاطمہ کے ساتھ جو لڑکی دودھ پینے والی, یعنی یہ اس لڑکے نے بھی دودھ پیا ہے نا, اور فاطمہ اس وقت کسی اپنے بچے کو بھی دودھ پلا رہی تھی, یہ تو ہے ہی ہے اس کا بھائی. یہ یاد رکھو فاطمہ کے جتنے بچوں نے فاطمہ کا دودھ پیا ہے, ہاں اس کے اپنے حقیقی بچوں نے فاطمہ اپنی ماں کا دودھ پیا ہے یا کسی اور محلے کے لوگوں نے جب بھی دودھ پیا ہے, اس کے ساتھ ضروری نہیں ہے پہلے کبھی پیا, اس کے بعد کبھی پیا, تب بھی اس دودھ پینے والے کے وہ سارے بہن بھائی ہیں, اس دودھ پینے والے کے اور بہن بھائی بھی ہیں, لیکن انہوں نے اس فاطمہ کا دودھ نہیں پیا. یہ فاطمہ اور اس کی اولاد اس دودھ پینے والے کے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے کوئی حرام نہیں ہے. یہ مسئلہ ویسے میں نے آپ کو ایک ذہن میں ڈالا ہے, لیکن کسی گھر میں اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ درپیش ہو تو پھر بھی کسی صحیح ماہر عالم سے پوچھ کر پھر اس کے بعد رشتہ کرنا چاہیے. یہ تو فرمایا وَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ, اور اپنی ماؤں اپنی بیویوں کے ماؤں کے ساتھ بھی ابداً ابدا نکاح حرام ہے, یعنی ساس کے ساتھ. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِ فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَائِكُمُ اللَّاتِ دَخَلْتُم بِهِنْ, ایسا ہوا کہ ایک بندے نے شادی کی, اس کو ایسی عورت ملی کہ جس کا پہلے کسی کے ساتھ نکاح ہوا ہوا تھا اور اس بندے نے طلاق دی دی تھی یا وہ مر گیا تھا, اس کے ساتھ ایک اس پہلے شوہر سے بیٹی بھی ساتھ آئی جس کو شریعت ربیبہ کہتی ہے. تو یہ جو ہے ربیبہ کے ساتھ نکاح اس کا نہیں ہو سکتا جس نے ربیبہ کی ماں کے ساتھ شادی کی ہے, اور شادی ہو گئی, رخصتی ہو گئی, خلوت صحیحہ ہو گئی, تو اب ربیبہ کی ماں کے ساتھ جب شادی ہو گئی تو ربیبہ کے ساتھ ابداً ابدا نکاح حرام ہے, یہ اس کی بیٹی کے حکم میں آ گئی ہے. لیکن اگر کسی عورت کے ساتھ اس نے نکاح کیا ہے, اس کی ربیبہ اس عورت کی بیٹی بھی اس کے پاس ہے, لیکن اس کے ساتھ رخصتی کی نوبت نہیں آئی تو پھر طلاق ہو گئی, اس جس عورت کے ساتھ نکاح ہوا رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی, اس کی ایک بیٹی پہلے شوہر سے بھی ہے, اب اگر اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. یہ قرآن مجید نے بتایا فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, اگر اس عورت کے ساتھ رخصتی دخول کی نوبت نہیں آئی ہے تو کوئی حرج نہیں اس کی بیٹی کے ساتھ. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ, اور تم اپنے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ, اپنے بیٹوں کی بیوی یعنی بہو کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے ہو, ابداً ابداً حرام ہے, من اصلابکم, جو تمہارے بیٹے ہیں یعنی حقیقی بیٹے, اخیافی بیٹے, علاقیو ماں جس طرح ہیں. اس اصلابکم کی قید سے متبنہ کو خارج کیا ہے, یعنی بعض بندے کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتے ہیں, منہ بولا بیٹے نے نکاح کیا کسی عورت کے ساتھ اور منہ بولا بیٹے نے اس کو طلاق بھی دے دی, تو یہ بندہ اپنے منہ بولا بیٹے کی بیوی متعلقہ سے نکاح کر سکتا ہے, یہ کوئی بیٹا نہیں ہے. جیسے کہ ہوا زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ, اور دو بہنوں کو ایک نکاح میں اکٹھا نہیں رکھ سکتے الا یہ کہ ایک فوت ہو گئی ہے, طلاق ہوئی عدت کے بعد پھر کر سکتے ہیں. زمانہ جاہلیت میں کوئی غلطی یا گناہ ہو گیا تو اللہ معاف کرنے والا ہے. ایسے ہی بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ پھوپھی کو اور اس کی بھتیجی کو یوں جمع نہیں کر سکتے, خالہ کو اور اس کی بھانجی کو دو کو جمع نہیں کر سکتے. علماء نے ایک اصول لکھا ہے, ہر وہ دو لڑکیاں اکٹھی نکاح میں نہیں لا سکتے ہو جن دو میں سے ایک کو مرد شمار کریں, تو ان دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا. نہ سمجھ میں آئے تو پھر پوچھ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم اور جو شوہر والی عورتیں ہیں ان کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے ہو مگر یہ کہ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں یعنی لونڈیوں کو تم اپنے پاس رکھ سکتے ہو کتاب اللہ علیکم یہ اللہ نے تمہارے اوپر یہ حکم لکھا ہے جو محرمات بیان کی ہیں احل لکم ما وراء ذلکم ان محرمات کے علاوہ تم اپنے لیے بیوی کو تلاش کرو بے اموالکم اپنے اموال کے ذریعے یعنی مہر کے ذریعے محسنین غیر مسافحین نکاح میں پاکدامنی مقصد ہو صرف خواہش کی تسکین مقصود نہ ہو فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضہ پھر جن عورتوں کے ساتھ تم رخصتی کر چکے ہو تو ان کو ان کا مہر پورا جو طے شدہ ہے وہ دے دو اور تمہارے اوپر حرج نہیں ہے کہ جو مہر طے شدہ ہے اس میں باہم رضامندگی کے ساتھ کمی پیشی کر لیتے ہو تو کوئی گناہ نہیں ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ جاننے والے اور حکمت والے ہیں بات چل رہی تھی کہ باپ کی منکوحہ بیٹے کی منکوحہ کو جو بیٹا کے حقیقی ہو یہاں حقیقی بیٹے سے مراد صرف خارج کرنا ہے متبنہ بیٹے کو ورنہ اس جگہ پہ اللاتی بیٹا بھی مراد ہے اخیافی بیٹا بھی مراد ہے اور حقیقی بیٹا بھی مراد ہے اور رضائی بیٹا بھی مراد ہے یعنی رضائی بیٹا ہو یا ماں شریک والا ہو باپ شریک والا ہو یا دونوں لحاظ سے صحیح ہو یہ سب بیٹے اس میں داخل ہیں کہ ان بیٹوں کی منکوحہ کے ساتھ باپ شادی نہیں کر سکتا یہاں اسلابکم کی قید سے نکالنا مقصود ہے متبنہ کو جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے نا تو زمانے جاہلیت میں لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بھی بیٹا ہوتا ہے لہذا اس کی بیوی کے ساتھ بھی نکاح نہیں کر سکتے ہیں تو ایسا نہیں اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں قرآن مجید نے سورہ احزاب میں فرمایا نا کہ ذالکم قولکم بافواہکم یہ تمہارے منہ کی بات ہے کہ تم نے اس کو بیٹا بنایا حقیقت میں وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے لہذا اس کی منکوحہ کے ساتھ اگر اور کوئی حرمت نہ ہو تو نکاح ہو سکتا ہے باپ کی منکوحہ کے ساتھ بھی بیٹے کی رشتے کی جاتی صرف نکاح ہوا ہو باپ کی کوئی منکوحہ بنی ہو طلاق ہو گئی ہو اس کے ساتھ بیٹے کو قطن کبھی بھی رشتے کی جات نہیں ہے اس میں ایک شخص لکھے ہیں ان کا نام کہ ابو بردہ بن نیار ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی طرف بھیجا تھا کہ جس نے اپنی باپ کی منکوحہ کو اپنے نکاح میں لے لیا اور مسئلہ پتہ ہونے کے باوجود اس کو نہیں چھوڑا تھا تو فرمایا کہ اگر وہ نہیں چھوڑتا تو اس کو قتل کر دو کل جو مسئلہ جہاں آخر میں رہ گیا تھا کہ وہ انتجماؤ بین الاختین الا ما قد سلف دو بہنوں کو اکٹھا نکاح میں نہیں رکھ سکتے ہو حضرت فیروز دہلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن فیروز دہلمی مشہور واقعہ جو جمعہ میں نے بیان کیا جنہوں نے اسود حنسی کو طریقے سے قتل کیا تھا یہ فیروز دہلمی جو ہیں ان کے کو جب پتہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکم نازل ہوا کہ دونوں بہنوں کو نکاح میں اکٹھا رکھنا جائز نہیں ہے تو انہوں نے دوسری یعنی ایک بہن کو پھر طلاق دے دی تھی ایک ہی اپنے پاس رکھی ہے انتجمعو بین الاختین کے تحت امام مسلم اور بخاری نے ایک حدیث نقل کی کہ اگر ایک عورت نکاح میں ہے اور اس کی پھوپھی کو نکاح میں لے کے آنا چاہتا ہے تو جائز نہیں ہے, یا ایک عورت نکاح میں ہے اور اس کی خالہ کو نکاح میں دوسری بیوی بنا کے لے آنا چاہتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے. پھر فقہاء امت نے ایک اصول نقل کیا ہے کہ ہر دو عورتیں ایسی نکاح میں نہیں رکھ سکتے اکٹھی کہ جن دو عورتوں میں سے ایک کو مرد فرض کریں تو ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا, ایسی دو عورتوں کو ایک شخص نکاح میں اکٹھا نہیں رکھ سکتا. مثلا ایک شخص کے پاس فرض کرو نا کہ ایک پھوپھی ہے اور ایک اس کی بھتیجی ہے, یہ دو, تو ان میں سے کسی ایک کو پھوپھی کو فرض کرو کہ مرد شمار کرتے ہیں تو وہ چچا ہوا اور وہ بھتیجی کے ساتھ نکاح اس کا نہیں ہو سکتا. ایسی ہر دو عورتیں نکاح میں اکٹھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے. یہ جو حرمت ہے یہ حرمت عارضی ہے, یعنی اگر ایک بہن نکاح میں ہے جب تک وہ نکاح میں ہے تو اس کی دوسری بہن کے ساتھ سالی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن اگر اس عورت کو وہ طلاق دے دیتا ہے یا بعض دفعہ فوت ہو جاتی ہیں تو بچوں کی خالہ کو وہ نکاح میں لے آنا چاہتا ہے, وہ پہلے کی عدت ختم ہو گئی, طلاق ہو گئی یا فوت ہو گئی, تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. گویا کہ یہ حرمت عارضی ہے, جب تک ایک بہن نکاح میں ہے تو اس کی دوسری بہن نکاح میں نہیں آ سکتی, جب یہ اس کا نکاح ختم ہو گیا دوسری بہن نکاح میں ہو سکتی ہے. جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹی فوت ہونے کے بعد دوسری بیٹی نکاح میں دے دی تھی. یہاں پر لوگوں سے غلطی ہوتی ہے, سمجھتے ہیں لوگ کہ جیسے اوپر والی محرمات ہیں نا, ماں ہے, خالہ ہے, پھوپھی ہے, اس طرح ہیں, تو وہ محرم ہیں, ان سے پردہ نہیں ہوتا کیونکہ ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. پھوپھی ہے, خالہ, بھتیجی, بھانجی, یہ محرم ہیں اور ان سے پردہ نہیں ہے, اس لیے کہ ان سے نکاح نہیں ہو سکتا, یہ بات ہے. اسی طریقے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سالیوں سے پردہ نہیں ہے کیونکہ سالی سے نکاح نہیں ہو سکتا, سالی بھی محرم ہے, بھتیجی سے نکاح نہیں ہو سکتا, وہ محرم ہے لہذا پردہ نہیں ہے, تو سالی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا تو لہذا یہ بھی محرم ہے, اس سے کوئی پردہ نہیں ہے, یہ غلط بات ہے. سالی محرم ہے اور وہ نکاح میں آ سکتی ہے. میں کل بتا چکا ہوں ہر وہ عورت جو کبھی بھی زندگی کے موڑ میں بیوی نہیں بن سکتی وہ محرم ہے. سالی تو ابھی اس کی بہن چلی جائے تو دوسری اس کی بہن کو لایا جا سکتا ہے, اور سالی سے تو سخت پردہ ہے کہ اس سے تو فتنے کا زیادہ خطرہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ گھر والے لوگ ہیں, جی فلاں لوگ ہیں, جو جتنے قریبی رشتہ دار ہیں ان سے اتنا سخت پردہ ہے, چچا زاد, مامو زاد, خالہ زاد یا سالی یا اس طرح, کہ اس سے شیطان زیادہ حملہ کرتا ہے. وَأَن تَجْتَمِعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. بات یہ ہے دوستو کہ یہ حیا کا پیغام ہے, اور اسلام نے جتنی تفصیل کے ساتھ دیا ہے اتنے اور کسی مذہب کے پاس فی الحال موجود نہیں ہے. اصل تو کتابوں میں ان کے پاس بھی یہ باتیں موجود تھیں, لیکن انہوں نے خواہشات نفس کو اپنا امام بنا کر اور اصل جو اپنی کتابوں میں حیا کا پیغام تھا اس کو گویا کہ رونگ ڈالا ہے اور بے حیا بن چکے ہیں. افغانستان میں آپ تاریخ پڑھیں کہ جب جہاد شروع ہوا اور یہ روس داخل ہوا تو افغانستان کے بعض لوگوں کی بے حیائی یا بے غیرتی کا یہ عالم تھا کہ جو روس سے پڑھ کر آتے تھے افغانی لڑکے, تو ان کی جب رشتے کی کوئی ترتیب کی بات چلتی تو وہ اپنے باپ کو کہتے کہ گھر میں جو بہن بیٹھی ہے تو اس سے ٹھیک ہے, دور جانے کی ضرورت کیا ہے, یا بھتیجی جو فلاں جوان ہے یا فلاں جو ہے تو ادھر دوسری کیا, یہ بھی لڑکی وہ بھی لڑکی ہے, اس میں کیا بات ہے, یعنی وہ دہریہ ذہن ہے نا. اور یہ حیا کا پیغام ہے جو, اور امت مسلمہ میں جو یہ حیا ہے اور عفت ہے اور اس سے یہ جو بچ رہے ہیں اسی سے ایمان بچتا ہے. جب حیا بچتا ہے ایمان بچتا ہے, حیا کا جنازہ اٹھتا ہے ایمان نہیں رہتا وہاں پر. حدیث میں آتا ہے نا, لا یزنی الزانی وهو مؤمن, کوئی زنا کرنے والا زنا نہیں کرتا اس حال میں کہ وہ مومن ہو, وہ حالت ایمان میں یہ گناہ ہوتا نہیں ہے اس طرح ہو تو, کہ اس وقت ایمان ہی خارج ہوا بعد میں وہ ایمان داخل ہوگا. تو حیا جب تک ہے سب کچھ, تقوی بھی ہے, پرہیزگاری بھی ہے اور اس میں ولایت کے درجے اور ترقی بھی ہے, لیکن جب حیا انسان کا فوت ہوتا ہے تو پھر یہ سب کچھ ہی چلا جاتا ہے, انسان بے غیرت ہو جاتا ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ میں کائنات میں سب سے بڑا غیرت مند ہوں اور مجھ سے بڑے غیرت مند اللہ رب العزت ہیں. وہاں کوئی سوال کیا تھا ایک صحابی نے کہ آدمی اس طرح کسی کو دیکھ لے تو کیا کرے, جناب نے جواب میں یہ فرمایا, تو یہی تو انسان کی عفت اور پاکدامنی ہے. تو جو عورتیں محرم ہیں, اگر کسی کو پہلے مسئلہ نہیں پتا تھا رضائی کے مسئلے میں یا دوسرے تیسرے مسئلے میں, جیسے پتا چلا فوراً تفریق فرض ہے, جدائی کی فرض ہے. اگر مسئلہ پتا ہونے کے بعد پھر اس کے ساتھ رہتا ہے, بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے جس کو فاحشتم و مکتا و سا سبیلا کا. تقسیم ہند کے وقت دوستو ایسے مسائل وجود میں آئے کہ اس وقت افراتفری تھی اور کسی کو کوئی پتہ نہیں, کسی کے والدین ادھر فوت ہو گئے, کوئی لڑکی یوں آ گئی, کچھ ایسا ہوا, شادیاں ہو گئی اور بعد میں بچے بھی ہوئے اور بعد میں اندازہ ہوا کہ اللہ اکبر یہ تو میری بہن ہے یا یہ میری بھتیجی ہے یا یہ میری بھانجی ہے. تو علماء نے اس وقت جو فتویٰ متفق دیا ہے وہ یہ کہ جیسے علم ہو جائے فوراً تفریق کر دو. اس سے پہلے پہلے تو علم نہیں تھا, تو اس وجہ سے پھر اللہ معاف کرنے والے ہیں, جیسے یہاں علامہ قد سلف ہے. تحقیق کر کے رشتہ کرنا چاہیے, کسی کا باپ دادے کا علم ہو پھر اس کے بعد رشتہ ہو, راہ گزر سے رشتہ نہیں کرنا چاہیے. اور بھی بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اس میں خیر آج تک تو سمجھ میں نہیں آئی ہے, نوجوانوں کو اپنا خیال کرنا چاہیے. والمحصنات من النساء, اور جو عورتیں شادی شدہ ہیں وہ محرم ہیں, ان کے ساتھ کوئی شخص نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ کسی کے نکاح میں ہے, الا یہ کہ شوہر نے طلاق دے دی ہو تو عدت کے بعد, یا فوت ہو گیا ہو تو عدت کے بعد, پھر تو ظاہر ہے کہ وہ عقد ثانی کر سکتی ہے. اب تو واللہ اعلم بالصواب, یا ہم گاؤں میں کام جاتے ہیں یا پتہ نہیں چلتا ایسے مسائل وسائل, ایسے لوگ تھے کہ شادی شدہ عورت کو بھی بھگا کر لے جاتے تھے, پھر کسی دوسرے گاؤں میں جا کر کسی سے نکاح کرا لیا, اور یہ کوئی نکاح نہیں ہوتا, یہ سب زنا ہی زنا ہے. تو شادی شدہ عورت کے ساتھ, البتہ کسی کے شوہر کا علم ہی نہیں ہے, یہ بھی اس وقت مسئلہ وجود میں آیا اور اس کے اوپر پھر تمام علماء متفق ہوئے کہ بعض ائمہ کے نزدیک تو بہت مدت لمبی تھی کہ جس کا شوہر پتہ نہیں ہے تو 60 سال تک انتظار کرے گی عورت. یہ عورت 60 سال انتظار کرنے کے بعد کیا کرے گی, اس کے بعد تو ویسی قبر کی مہمان ہے, وہ شادی کیا کرے گی. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا اس میں مسئلہ تھا کہ جس عورت کا شوہر گم ہو گیا یا پتہ نہیں کہاں چلا گیا اور 4 سال تک اس کا کوئی علم نہیں ہے, تو ایسا قاضی کے پاس جائیں گے اور قاضی تفریق کرے گا, اس تفریق کے بعد وہ 3 مہینے عدت گزار کر 4 سال پھر وہ کسی دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے. اس پر ایک متفق کتاب حیلہ ناجزہ لکھی گئی ہے, یہ تقسیم کے وقت یہ مسائل, اس وقت پیش آئے کہ بندوں کو پتہ نہیں چلا عورت ادھر بے سہارا بیٹھی ہے, اس کا نکاح تھا شوہر تھا لیکن اب شوہر کا علم نہیں ہے, تو 4 سال کے بعد وہ قاضی تفریق کرے گا اور پھر وہ اپنا نکاح کر سکتی ہے. بالفرض اگر اس کا شوہر بعد میں آ بھی جاتا ہے تو قاضی کا حکم وہ قوت نافذہ ہے, وہ طلاق شمار ہوگی, دوبارہ وہ یہ مقدمہ نہیں دائر کر سکتا کہ یہ میری بیوی. والمحصنات من النساء, اور جن عورتوں کے نکاح ہو چکا ہے شادی شدہ ہیں وہ اس کے ان عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. اگر کسی کا صرف نکاح بھی ہوا ہے تو پھر بھی وہ آپ آپس میں نہ چاہتی ہے اور شوہر طلاق نہیں دیتا ہے, رخصتی نہیں ہوئی صرف نکاح ہوا ہے, لیکن وہ اب حالات ایسے نظر آتے ہیں کہ یہ بسنے کی کوئی شکل نہیں ہے, تو جب تک وہ شخص جس نے نکاح کیا طلاق نہیں دے گا, اس یہ لڑکی دوسری طرف نکاح نہیں کر سکتی, یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ رخصتی نہیں ہوئی ہے, یا اگر شوہر طلاق نہیں دیتا ہے تو قاضی کی عدالت کی طرف رجوع کیا جائے گا. الا ما ملکت ایمانکم, یہ تو محرمات بیان کی ہیں, مگر یہ کہ کہیں لونڈیاں کوئی ہاتھ میں آئے تو ان کی شریعت نے اجازت دی ہے. یہ میں کسی موقع پر تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ لونڈیاں کب ہوتی ہیں کیسے ہوتی ہیں, جب دارالحرب کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے اس وقت جو گرفتاری ہوتی ہے اس میں مرد اور عورت گرفتار ہوتے ہیں, اس میں ایک شک یہ بھی ہے کہ ان کو غلام بنایا جا سکتا ہے, لیکن اگر سارے متفق ہیں جیسے آج کل ہے کہ غلام نہیں بنانا چاہیے تو پھر اس مسئلے پر بھی عمل کرنا ضروری ہے, کیونکہ 5 صورتیں ہیں گرفتاروں کے ساتھ معاملہ کرنے کی اسلام, اور یہ عرض کسی موقع پہ ہو چکی ہیں کہ فدیہ دے کر بھی آزاد کر سکتے ہیں اور ان کے بدلے میں قیدی چھڑا سکتے ہیں, قتل کر سکتے ہیں, ایک شک یہ ہے کہ ان کو غلام بنا سکتے ہیں. یہ موقع محل مناسب دیکھے گا, اس وقت کا سلار جنرل اسلامی علم بردار دیکھے گا کہ کہ کفر کس درجے کا ہے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے, یہ اس کی ثوابدید کے اوپر ہے. الا معاملہ قطعی ایمانکم, جو لونڈیاں تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں ان کے ساتھ رہ سکتے ہو. کتاب اللہ علیکم, اللہ کا یہ فیصلہ ہے تمہارے اوپر. واحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین, جو محرمات عورتیں بیان کی ہیں ان کے علاوہ تمہارے لیے عورتیں حلال ہیں, ان کو تلاش کرو اور مہر کی شکل میں ان کو نکاح میں لے آؤ بغیر مہر کے نہیں. احل لکم ما وراء ذلکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان محرمات کے علاوہ باقی سب عورتیں حلال ہیں اور لامتناہی نکاح کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ, اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے. اس کی تشریح پہلے قرآن مجید کی آیت آ چکی ہے کہ ان عورتوں کے علاوہ تمہارے لیے حلال ہیں, لیکن گنتی وہی آخری چار ہے, چار سے زیادہ کی اجازت نہیں. کیونکہ القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن کا بعض حصہ دوسری بعض حصے کی تفسیر کرتا ہے. تو ما وراء ذلکم میں یہ مقصد ہے کہ یہ محرمات ہیں, اس کے علاوہ باقی تمہارے لیے حلال ہیں. اب حلال کتنی ہیں, ایک وقت میں ایک مرد کتنی عورتیں اپنے پاس رکھ سکتا ہے نکاح میں, تو وہ پہلے بیان کر دیا کہ حد سے زیادہ چار. انتب تو وہ بے ام والکم کی قید سے دو مسئلے پتہ چلے کہ ایک تو مہر لازمی ہے اور دوسرا ماں عوض کے لیے, اور دوسرا یہ کہ مہر وہ چیز ہو جو مال بن سکتی ہو, جو مال بن سکتی ہو. ایسا نہیں ہے کہ یہ مٹی کی مشت ہے, یہ تنکوں کا ایک ڈھیر ہے یا فلاں ہے, یہی مہر ہے تمہارا, نہیں. مہر وہ ہو جو مال بن سکتا ہو, بے ام والکم میں با عوض کے لیے آئی, اور دوسرا کہ مہر ہونا ضروری ہے, بغیر مہر کے نکاح صحیح نہیں ہے. حتیٰ کہ اگر کسی نے بغیر مہر کے نکاح کر بھی دیا, مہر کا ذکر ہی نہیں کیا, یا یوں کہا کہ ہم نکاح کر رہے ہیں اور مہر نہیں ہوگا, صراحت کر دی, تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا, پھر بھی مہر اس کے ذمہ لازم آئے گا, یہ حکم خداوندی ہے. ہاں وہ کتنا ہے, وہ ثوابدید کے اوپر ہے. موجودہ دور کے لحاظ سے 5-10 ہزار روپے کم از کم ہونا چاہیے. یہ بھی ایک غلط فہمی ہے, وہ 23 درہم 23 روپے مہر فاتوی جو میں اس صورت کے شروع میں بیان کر چکا ہوں. فرمایا کہ عورت کو مہر کے عوض میں تلاش کرو, مسفحین غیر مسافحین, نکاح میں نیت ہو پاک دامنی کی, حیا کی, عفت کی, تسکین کی, اولاد کی, یہ سب نیکی ہے. غیر مسافحین دوستی مقصد نہ ہو, شہوت رانی مقصد نہ ہو, بے حیائی مقصد نہ ہو کہ چلو چند دن یہ کرتے ہیں تو پھر دیکھا جائے گا. اس طریقے سے انشاءاللہ باقی بات بات ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما صدق اللہ العظیم. اور جو تم ان عورتوں کے سے رخصتی کر لیتے ہو تو پھر ان کو تم پورا پورا مہر جو طے شدہ ہے وہ ادا کر دو. ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ, کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ اگر میاں بیوی تم دونوں آپس میں طے شدہ مہر کے بارے میں کمی پیشی کر لو. بلا شبہ اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. بات چل رہی تھی کہ نکاح میں دو باتیں ضروری ہوئی, ایک تو مہر اور دوسری بات یہ بے ام والکم کی قید سے مفسرین نے لکھا ہے کہ مہر بھی وہ چیز ہو جو مال ہو, مطلب مال نہیں ہے ایک چیز تو اس کو مہر بنا دیا جائے. اصل میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر کسی شخص کو تعلیم کتاب بطور مہر کے بتا دیا جائے تو یہ بھی مہر ہو جائے گا. مثلا ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض آپ نے فرمایا کہ شادی نہیں کی, تو آپ نے فرمایا کہ وہ کہنے لگا حضرت شادی نہیں ہو سکتی کہ میں بالکل غریب ہوں, مہر ہی میرے پاس نہیں ہے. آپ نے فرمایا تمہیں کچھ صورتیں یاد ہیں؟ تو عرض کیا کہ حضرت یاد ہیں. فرمایا یہی صورتیں تم اپنی بیوی کو پڑھا دینا, یہی مہر ہو جائے گا. اس طرح کی اور بھی ایک دو روایات ہیں جس سے امام شافعی رحمہ اللہ تعالی یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ تعلیم قرآن بھی مہر بن جاتا ہے. گویا کہ مال نہیں ہے, جو چیز مال نہیں ہے وہ بھی مہر بن سکتی ہے. تعلیم قرآن تو مال نہیں ہے نا, ایک ویسے انسان کا کام ہے وہ, اس کو کوئی. اسی طرح ایک صحابی اور حاضر ہوا تو اسی طرح کا قصہ ہوا, تو آپ نے فرمایا کہ مہر نہیں ہے تو یہ جو انگوٹھی لوہے کی ہے نا یہی دے دینا. وَلَوْ خَاتَمْ بِحَدِيدٍ, انگوٹھی لوہے کی دے دینا یہی مہر بن جائے گا, شادی کر لو. تکمیل ایمان ہے نکاح, اس سے باز نہ رہو, شادی نکاح کر لو. تو یہ ان کے نزدیک یہ بھی دلیل ہے کہ انگوٹھی لوہے کی تو کوئی مال نہیں ہوتی, کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے, لہذا جو مال نہ ہو چیز وہ بھی مہر بن جاتی ہے اور نکاح ہو جائے گا. اسی طرح کی چند باتیں اور بھی امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل ہیں. احناف ان تمام احادیث کا جواب یوں دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان تبتغوا باموالکم, تم نکاح کرو, بیوی تلاش کرو اموال کے ذریعے. اور دوسری حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اقل المہر بعشرت دراہم, مہر کی کم سے کم مقدار وہ 10 درہم ہے. تو 10 درہم والی حدیث ان تبتغوا باموالکم والی آیت یہ ساری یہ بتا رہی ہیں کہ مہر مال ہونا چاہیے. مال کے بغیر کوئی شے ویسے دے دی جائے تو وہ مہر نہیں ہوگا. اب ان حدیثوں کا جواب کیا ہے کہ جن میں تعلیم قرآن یا لوہے کی انگوٹھی آپ نے فرمایا کہ یہی دے دو. اس پر یہ حضرات عرب کا بہت سارا رواج نقل کرتے ہیں کہ عرب میں 2 طرح کے مہر ہوتے تھے. ایک تو مہر وہ ہے جو نکاح کے تلاش کے وقت طے ہوتا تھا, بات چیت ہوئی بھائی اس کا مہر کتنا ہوگا, 20,000 ہے, 10,000 ہے, 5,000 درہم ہے, یہ مہر. دوسری بات یہ کہ جب رخصتی ہوتی تھی تو وہ مہر شوہر نے معلوم نہیں ادا کیا ہوا ہے یا ابھی کرے گا یا 2 مہینے بعد کرے گا, جو 5,000-10,000 نکاح کے وقت طے ہوا ہے مہر بڑا. لیکن رواج یہ تھا عربوں میں کہ جب رخصتی ہوتی تھی اور پہلی ملاقات میاں بیوی کی ہوتی جب, تو اس وقت تھوڑی سی چیز ضرور بطور ہدیے کے شوہر بیوی کو دیتا تھا, بھلے کچھ پیسے یا کوئی جوڑا کپڑے کا یا کوئی انگوٹھی, یہ ویسے ہدیہ ہوتا تھا اور اس کو بھی عرب مہر کے ساتھ تعبیر کرتے تھے. تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ آپ کے پاس ابھی کچھ نہیں ہے نکاح کر لو, تو وہی صورت سکھا دینا یہی مہر, یعنی پہلی ملاقات میں آپ کو صورت ہی سنا دینا یہی ہدیہ ہو جائے گا. اصل تو اس ہدیے سے مقصد تکلم کی ابتدا ہے نا, کہ دونوں میں حیا ہوتا ہے, ملاقات نہیں ہوتی ہے, پہلی ملاقات ہو رہی ہے, بات چیت کیسے کریں گے, تو اس میں ملاقات اور سلام اور اس سے بات چیت کا افتتاح کرنا ہے. لہذا آپ صورت سنا دینا بات چیت شروع ہو جائے گی, یا انگوٹھی لوہے کی دے دینا. ادھر پاکستان میں بھی اس طرح کا رواج ہے کہ ابتدائی ملاقات کے اوپر کچھ شوہر ہدیہ دیتا ہے بیوی کو, اور وہ جو مہر ہوتا ہے 20,000 یا 30,000 یا 40,000 وہ اپنے طور پر الگ مہر ہوتا ہے. تو جہاں حدیث ہے لا مہر لاقل من عشرت دراہم یا ان تبتغوا باموالکم یا اس طرح اور بھی قرآن مجید کی آیات ہیں, ان سے تو وہ مہر مراد ہے کہ جو 5,000-10,000 نکاح کے وقت باہر طے ہوتا ہے. جن حدیث میں آپ نے تعلیم قرآن یا خاتم بحدید فرمایا وہ پہلی ملاقات کا مہر ہے, جو شوہر اور بیوی کی پہلی ملاقات ہوتی ہے تو کچھ ہدیہ دینا چاہیے. لہذا یہ چیزیں وہ جو بتائی گئی ہیں وہ ابتدائی ملاقات پر ہدیہ ہے, مہر لازمی ہے. ایک دوسرا بات کہ مہر مال ہونا چاہیے اور وہ 10 درہم سے کم نہ ہو, زیادہ سے زیادہ 10,000-20,000 جو اپنی انسان کی وسعت گنجائش کے مطابق ہو وہ ہونا چاہیے, اور وہ ادا کرنا چاہیے. پہلی ملاقات میں اگر گنجائش ہو تو ادا کرنا چاہیے, سب سے بڑی فضیلت کی بات یہ ہے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سب سے برکت والی وہ شادی ہے اور وہ خاتون ہے کہ جس کا مہر کم ہو, کیونکہ اس میں شوہر کے لیے بھی آسانی ہے مہر کا ادا کرنا, اور بعد میں کوئی ایسی پالیسیاں شوہر نہیں بناتا پھرے گا کہ یہ مہر معاف کر دے. بعض دفعہ وہ ایسے حالات بنائے جاتے ہیں, کبھی ساستہ نہ دیتی ہے کہ اتنا زیور کل شرط لگا کر تم آئی ہے, کبھی کوئی دانا دیتا ہے اس نئی بہو کو کہ تمہارے تو بڑے شرائط تھے, 50,000 لاکھ تمہارا مہر تھا, کبھی شوہر اس کو دانا دیتا ہے. تو اس طریقے سے باتیں بنائی جاتی ہیں کہ جس سے وہ عورت مجبور ہو جاتی ہے کہ مہر معاف کر دیتی ہے. تو پہلے سے ہی مہر تھوڑا ہو کہ تاکہ یہ پھر ہنگامی شکل ہی نہ بنے مہر معاف کرانے کی, مہر تھوڑا پسند کیا گیا ہے. اور اگر کوئی وسعت کے مطابق زیادہ مہر رکھتا بھی ہے تو وہ ادا کرنا چاہیے, اس میں تاخیر ٹھیک نہیں ہے, جو پہلے بتا چکا ہوں. فرمایا تم مہر کے ذریعے سے تلاش کرو شادی کو, محسنین, اس میں مقصد ہو نیکی, پاک دامنی, اولاد کہ اسلام کی خدمت کرے گی وہ اولاد, غیر مصافحین, ویسی مقصد نہ ہو کہ چلو رہ دیتے ہیں تو یوں عیاشی جس کو کہتے ہیں دوسرے الفاظ میں, وہ مقصد نہ ہو. یاد رکھو دوستو, جو کام بھی ہے اگر دینی کام ہے نا یا دنیاوی کام, دو کام, کام تو دو ہی ہو سکتے ہیں نا, یا دنیاوی ہوتا ہے یا دینی ہوتا ہے. اگر دینی کام ہے جو عبادات ہیں, ان میں اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو واضح بات ہے عبادت قبول ہی نہیں ہے, وہ تو دوبارہ پڑھنی ہوگی. لیکن اگر خالصتاً دنیاوی کام ہے, اس دنیاوی کام میں بھی اس کو کرنے سے پہلے تھوڑا سا نیت کا استحضار ضروری ہے کہ اس دنیاوی کام میں بھی آپ اگر نیت دین کی رکھو گے تو اس میں برکت آئے گی. اگر اس دنیاوی کام نے دنیا کو مقدم رکھا ہے اور دین کو تابع رکھا ہے تو اس کام میں برکت نہیں ہوگی. مثلا شادی کرنا دنیاوی کام ہے, کوئی اگر نہیں کرتا ہے تو گنہگار نہیں ہے, آخرت میں اس سے پوچھ نہیں ہوگی, سنت ہے, ایک دنیاوی کام ہے, انسان کے مزاج میں ایک ایسی بات رکھی گئی کہ اس کے بغیر اس کی زندگی گزارنا مشکل ہے, تکلیف ہوگی. شادی کرنا چاہتا ہے, اس سے پہلے تھوڑا سا استحضار کر لے اپنی نیت کا کہ اس گھرانے سے اس لڑکی کے ساتھ میں شادی کیوں کر رہا ہوں. اب دونوں باتیں سامنے آئیں گی, اگر نیت نیکی ہے اور نیکی کی شکل میں اس گھرانے سے وہ رشتہ تلاش کیا گیا ہے, باقی طبعاً کوئی اس گھرانے کے ساتھ نسبت جڑنے سے عزت مل رہی ہے یا کوئی دنیا مل رہی ہے وغیرہ, اس سے اس کے کوئی طرف رجحان نہیں ہے, یہ اس نیت سے شادی کر رہا ہے, یہ نیک لوگ ہیں, یہ خاندان اچھا ہے, یہ ہمارے رشتہ دار ہیں, اس کی ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی, رشتوں کی مشکلات ان کو نہیں ہوگی, یہ دینی نیت ہے. اس کے تابع کوئی دنیا آ بھی جائے تو اس کی برکت ہے, وہ اس میں برکت ہوگی. لیکن اگر رشتہ کر رہا ہے اور وہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس خاندان کے ساتھ جڑنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ کل سیاست میں یہ لوگ کام آئیں گے, یا یہ مالدار لوگ ہیں مجھے کوئی کار دیں گے یا کچھ دیں گے, یہ نیت مقدم ہے دنیا داری کی. ضمناً تو وہ ظاہر ہے کہ ایک نکاح ہو جائے گا تو بیوی اس کی جائے, اس کے لیے جائز ہے فلان, یہ کام تو ہو ہی جائیں گے, لیکن اس شخص کی نیت جو مقدم ہے اوپر ہے وہ دنیا داری ہے, اس رشتے میں برکت نہیں ہوگی. جو بھی دنیا کا کام اور کاروبار ہی آپ کرنا چاہتے ہیں, اس کاروبار میں یہ ہے کہ یہ پیغمبرانہ سنت ہے, رزق حلال کمانا سنت ہے اور اس میں برکت ہوتی ہے, تو تباً تو جب پیسہ آئے گا تو آپ گاڑی بھی لے لیں گے, مکان بھی بنا لیں گے, اچھے کپڑے بھی پہنیں, وہ تو سارا کچھ ہو جائے گا. لیکن اگر نیت یہ ہے کہ کاروبار اس لیے کر رہا ہوں تعلی ہو جائے, مارکیٹ کا صدر, نائب صدر, یونین فلان پتنی کیا ہوتی ہے تاجروں کی, وہ بن جاؤں, ذرا نام آ جائے گا, اخبار میں فوٹو آئے گا تو لوگوں میں ذرا بڑا شمار ہوگا, اس لیے کاروبار کر رہا ہوں, تبن تو یہ تو کہاں ہو ہی جائیں گے, لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی. آپ دیکھ لیں, تجربہ ہو جائے گا کہ آگے پیچھے ٹوٹ پٹوٹ وغیرہ پتہ ہی نہیں چلے گا وہ کہاں ہوگا. ہر کام جب دینی کام ہے اس میں تو نیت اگر دینی نہیں ہوگی تو وہ کام ہی قبول نہیں ہوا نا, جیسے نماز میں نیت صحیح نہیں ہے, حج میں صحیح نہیں, روزے میں صحیح نہیں, وہ کام ہی نہیں وجود میں آئے گا. انما الاعمال بالنیات, خالصتاً دنیاوی کام ہے اس میں بھی اگر دینی نیت کو مقدم رکھیں گے اس میں برکت ہوگی. بے شک مکان بنا رہے ہیں, گاڑی لے رہے ہیں, کپڑے خرید رہے ہیں, جوتا خرید رہے ہیں, اس میں بھی آپ نیت دنیاوی مغلوب ہو اور غالب دینی نیت ہو تو اس میں برکت ہو. تو یہاں بھی شادی کی بات ہے, ایک اہم بات ہے, پیغمبرانہ سنت ہے, اس میں نیک رشتہ تلاش کیا جائے, نیکی کی نیت مقدم ہو, انشاءاللہ اس میں خیر ہی خیر ہو. فمستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضة. میں جو قرآن مجید کی یہ آیت دلالت و نص ہے, جس جو حکم بتانا چاہتی ہے یہ قرآن مجید کی آیت, وہ حکم یہ ہے کہ جب تمہارا نکاح ہو گیا, شادی ہو گئی جس کو رخصتی کہتے ہیں, میاں بیوی کی خلوت صحیحہ ہو گئی. خلوت صحیحہ سے مراد ہوتا ہے کہ ایک کمرے میں میاں بیوی دونوں اکٹھے بیٹھ گئے, بس خلوت صحیحہ ہو گئی. اب تمہارے ذمہ مہر کا مکمل ادا کرنا واجب ہو گیا ہے. قبل رخصتی نکاح ہوا تھا, قبل رخصتی اگر طلاق ہو گئی تو نصف مہر ہے. نکاح ہوا, رخصتی ہو گئی, تھوڑی دیر کے لیے میاں بیوی الگ بیٹھ گئے, پھر اس کے بعد اللہ نہ کرے اگر طلاق بھی ہو گئی تو مہر پورا ادا کرنا ہوگا. فمستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضة. کہ جب استمتاع ہو گیا, الگ ہو بیٹھ گئے, رخصتی ہو گئی, اب عورتوں کو جو طے شدہ تمہارے درمیان میں مہر ہے وہ پورا کا پورا ادا کر دو. دیکھو جب مہر تھوڑا ہوگا, اپنی وسعت گنجائش کے مطابق ہوگا, تو اس وقت پہلی ملاقات میں مہر ادا کرنا آسان ہوگا. جب مہر جو اپنی وسعت کے مطابق ہی بہت زیادہ رکھ دیا جائے گا تو وہ کیسے مہر ادا کرے گا؟ پوری زندگی اسی طرح ہی پھر گویا کہ کراہت تو سب کے نزدیک ہے. مہر کا ادا نہ کرنا, بیوی کے ساتھ اختلاط میں رہنا, یہ سب کے نزدیک کراہت تو ہے. بعض جو اصحاب الظواہر ہیں, جو سخت ہیں, ان کے نزدیک تو اکٹھا بیٹھنا ہی ٹھیک نہیں ہے جب تک کہ وہ مہر ادا نہیں کیا. لہذا تھوڑا مہر ہو اور پہلی ادا کر دی جائے. آگے فرمایا ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ. کہ تمہارا ایک مہر مقرر ہو گیا, فرض کرو 10,000 مہر مقرر ہوا, لیکن شوہر کے ذہن میں جو بیوی کا ایک تصور تھا کہ یہ یوں نیک ہوگی, ادب ادب ہوگی, فلاں ہوگی, وہ اس کے تصور سے یہ بیوی کہیں زیادہ اچھی ہے, صوم و صلات کے لحاظ سے, خدمت کے لحاظ سے, گفتگو کے لحاظ سے, جو اس کے ذہن میں ایک نظریہ تھا, یہ عورت اس سے زیادہ نیک ہے, اس کا دل چاہتا ہے کہ میں مہر اس کو زیادہ دوں, جبکہ ان کا آپس میں مہر طے ہوا ہے 10,000 روپے. تو فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں ہے, مہر شوہر زیادہ دے سکتا ہے. اور اگر ایسا ہوا کہ اس وقت تو 10,000 مہر مقرر ہوا, اس کا ارادہ تھا دینے کا, لیکن کہیں سے کوئی بات ایسی نہ بنی یہ 8,000 ہو گیا, تو بیوی سے بخوشی 8,000 دے کر یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرا ارادہ تو 10,000 کا ہی تھا لیکن نہیں ہو سکا, تو اگر آپ بخوشی 2,000 روپے معاف کر دو اور کم پر ہی راضی ہو جاؤ, تو فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں اگر وہ اس طریقے سے راضی ہوا. لا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ. کوئی گناہ کی بات نہیں ہے تمہارے اوپر اس مقرر شدہ مہر کے بارے میں جو باہم تمہارے درمیان میں طے ہوا تھا, اس میں کمی پیشی کرنے کے بارے میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, جب باہم صلح اور رضا کے ساتھ یہ کام کیا جائے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. اس آیت میں جو مسئلہ بیان ہوا ہے وہ تو یہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. بعض خواہش کے پیروکاروں نے فمستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضة میں مدعا مراد لیا ہے. جو آپ سمجھتے ہیں یہ ہمارے ماحول میں ایک مشہور گروہ ہے اور اس کا یہ نظریہ ہے مدعا. بات یہ ہے کہ یہاں سے مدعے کا کوئی تعلق نہیں ہے. خلاصہ بات یہ ہے کہ زمانہ اسلام سے پہلے کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جس کو اسلام نے منع کیا ہے بعد میں, لیکن اسلام نے ان میں تدریج کی ہے آہستہ آہستہ. مثلا سود تو آہستہ آہستہ اس کی بات آئی, شراب اس کی ممانعت کی آہستہ آہستہ بات آئی, یہ اچھی چیز نہیں ہے, بہرحال نفع بھی ہو سکتا ہے لیکن نقصان زیادہ ہے, اس طرح قرآن مجید کی آیتیں, تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کی نفرت آتی رہے, شراب کی ہو گئی, سود کی ہو گئی, ایسی اور باتیں. جب ایک وقت آیا کہ لوگوں کے ذہنوں میں ان باتوں کی نفرت کچھ بیٹھ چکی تھی, تو پھر سخت حکم نازل ہو گیا کہ یہ رجس ہے, پلین گندگی ہے, اس کے قریب مت جاؤ, کیونکہ وہ ذہن بن گیا تھا. یہی بات مدعے کے متعلق بات تھی کہ یہ شروع سے زمانے جاہلیت سے چلا رہا تھا. طریقہ کیا ہوتا تھا کہ یہ عربی لوگ شام میں اور روم میں اور اس طرف تجارت کرنے کے لیے آتے تھے, اور ایک رواج یہ تھا کہ یہ لوگ مہینہ مہینہ ادھر رہتے تھے, اور وہاں کی عورتیں یہ فارسی یا دوسری, یہ زمانہ اسلام سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, تو یہ لوگوں نے مہینہ رہنا ہے تو مہینے کا نکاح کر لیتے تھے, اس میں دو مقصد ہوتے تھے ان کے. ایک تو یہ کہ جو سامان ادھر ادھر سے پھر کے مارکیٹوں میں خریدتے ہیں نا, تو جو حویلی کرائے پر لی ہے اس میں وہ پیچھے خاتون بھی ہے ان کی بیوی, وہ ان کا سامان کا بھی خیال رکھتی, ان کے کپڑے شپڑے دھوتی وغیرہ, کھانا پکاتی, یہ پھر شام کو آ جاتے, ایک مہینے تک رہتے, یہ ان کا نکاح ہوتا تھا, اور جب واپس اپنے حجاز میں آتے تو وہ اس کو طلاق دے کے آ جاتے تھے. یہ زمانہ اسلام سے پہلے چلا آ رہا تھا. یوں جب اسلام آیا تو اس کی آہستہ آہستہ آپ نے وہ بھائی اچھی چیز نہیں ہے اور نکاح موقع نہیں ہے, اس میں نسب محفوظ ہونا چاہیے, چنانچہ عقل کی حفاظت, دین کی حفاظت, جان کی حفاظت, نسب کی حفاظت, مال کی حفاظت, یہ انسان کی ذمہ فرض ہے. اور نسب کی حفاظت تبھی ہو سکتی ہے کہ جب وہ بیوی ایک شوہر کی ہو, جب وہ ایک بیوی کئی شوہروں کی ہے تو نسب کی حفاظت کیسے ہوگی. تو آپ نے پھر غزوہ خیبر میں صراحتاً اعلان فرمایا, اور اس یہ حدیث بخاری میں نقل ہوئی. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں ہم جب فاتح ہو گئے اس کے بعد بیان فرمایا کہ سنو, تمہارے لیے حرام ہے متاۃ النساء اور حرام ہے اہلیہ گدھوں کو کھانا, جو گھروں میں پالتو گدھے ہوتے ہیں حمار. یہ شروع میں یہ لوگ زمانہ جاہلیت میں یہ گدھوں کو بھی ذبح کر کے کھاتے تھے, تو یہ حرام ہے اب, اور اسی طریقے سے عورتوں کے ساتھ متا کرنا بھی, اور یوں نکاح موقع کے چند دن تو میری بیوی ہے یہ حرام قرار دیا. اور اس حدیث کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور جو سب سے زیادہ محبان علی ہیں. ہمیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ تو آل بیت کی گویا کہ اتنے محبت کرنے والے نہیں ہیں, ہمارا تو ایمان ہے, حصہ ہے آل بیت کی, محبت ایمان کا جز ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث امام بخاری نے نقل کی ہے کہ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی تھی, اور جمہور آل سنت والجماعت ائمہ اربعہ اور دیگر ائمہ کسی کا مذہب متا کی حلت کا اور نکاح موقع کی حلت کا نہیں ہے کہ ایک مہینہ بیوی کو پاس رکھیں گے, ایک ہفتہ رکھیں گے, پھر طلاق دے دیں گے. اس طریقے سے کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے تو یہ نکاح نہیں, یہ حرام ہے اور زنا ہے. بس اللہ تعالیٰ اپنے حفاظت میں رکھے اور اس طریقے سے پھر قضاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعِذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ صدق اللہ العظیم. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ, اور وہ شخص جو تم میں سے آزاد ایمان والی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اسے اجازت ہے کہ وہ مومن باندی کے ساتھ نکاح کر لے, اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو جاننے والا ہے, تم میں سے بعض بعض میں سے ہیں. فن کہو ہننا, ان لونڈیوں سے نکاح کر سکتے ہو تم بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ, ان کے آقاؤں کی اجازت سے, اور ان کو نکاح ملانے کے بعد دستور کے مطابق ان کا مہر ان کو دے دو. محصنات غیر مسافحات, یہ باندیاں بھی نکاح کرنا جو چاہتی ہیں, یہ ان کی بھی نیک نیتی ہو, پاک دامنی مقصد ہو. غیر مسافحات, صرف بس شہوت رانی مقصد نہ ہو. ولا متخذات اخدان, اور دوستی لگانے والی نہ ہو. فَإِذَا أُحْسِنَّ, جب یہ محسن ہو گئیں یعنی شادی انہوں نے کر لی ہے, پھر اگر یہ کوئی برا گناہ کر لیتی ہیں تو ان کے اوپر سزا ہوگی نصف جتنی کی سزا ہوتی ہے آزاد عورتوں کے اوپر اس طرح کی غلطی کرنے کی وجہ سے. یہ اس شخص کو اجازت دی ہے لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرنے کی, لمن خشی لعنت منکم, جو تم میں سے گناہ میں مبتلا ہونے کا ڈر رکھتا ہے, لیکن اگر صبر کر سکتے ہو کہ فی الحال غرہ پر طاقت نہیں ہے نکاح کرنے کی تو بعد میں ہو جائے گی, اگر تم صبر کر سکتے ہو خیر لکم تو یہ صبر تمہارے لیے بہتر ہے, اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا مہربان ہے. بات کل کے سبق میں یہ چل رہی تھی کہ فَمَسْتَطَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً, بعض خواہش کے پیروکاروں نے اس آیت کا مطلب یہ لکھا ہے کہ اس سے متع کرنا ثابت ہوتا ہے, جبکہ کسی مفسر جمہور نے یہ جو اہل سنت والجماعت کے علماء ہیں کسی نے اس آیت کا یہ مطلب بیان نہیں کیا. مطلب وہی ہے کہ جب کسی عورت کے ساتھ شادی ہو جائے تو اس کو مہر پورا دے دو. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ میں چونکہ جو مادہ ہے متع نیم تا اور عین, تو اس سے وہ مادے سے وہ اپنے گویا کے مطلب کا مسئلہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال کل تھوڑی سی بات بیان کی تھی کہ یوں چلا آ رہا تھا نظام عربوں میں, اس طریقے سے یہ متع کرتے تھے, نیا نکاح موقع کرتے تھے, ادھر ادھر سفر کرتے تھے, پھر کر کے نکاح چند دن رہ کے پھر چھوڑ کے آ جاتے تھے جاہلیت میں. وہ تو اور ان کے بہت سارے ایسے کام تھے, تو اگر یہی ان کی کوئی اچھی سنت ہے تو پھر ساری سنتیں پھر لوگ لیں. اسلام کا مطلب ہی آنے کا یہ ہے کہ جو ان کی اس طرح کی باتیں تھیں اس کو اسلام نے ختم کیا ہے, منسوخ کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ میں جاہلیت کے رسم و رواج کو روندنے کے لیے آیا تھا اور وہ روند دیے ہیں. تو یہ سب جاہلیت کے رسم و رواج ہے, نکاح موقع ہو یا متع ہو یا جو بھی کچھ ہو. تو جو شروع اسلام میں تدریجاً تھوڑی سی گنجائش رہی ہے اس کی وجہ میں بتا کر چکا ہوں کہ اسلام نے جتنے حکم بیان کیے ہیں نا, تو آہستہ آہستہ آہستہ جیسے لوگوں کا ذہن بن گیا وہ پکے ہو گئے, پھر اس کا اٹل حکم نافذ ہو گیا, اور اس پر بہت سارے مثالیں موجود ہیں. غزوہ اوطاس میں یا خیبر میں بعض حضرات نے فتح مکہ میں یہ لکھا ہے کہ اس تک تو یہ اجازت رہی, لیکن غزوہ تبوک میں کچھ صحابہ کرام سے یہ غلطی ہوئی اور آپ کے علم میں آئی بات کہ انہوں نے نکاح موقع کر لیا ہے تبوک میں آ کر, تو آپ بہت سخت ناراض ہو گئے. تو فرمایا کہ ہم خیبر میں اس کو حرام قرار دے چکے ہیں اور آپ لوگوں نے یہ کیوں ایسا کام کیا ہے. تو جب تحقیق کی گئی تو یہ ان سے غلطی ہوئی تھی جو خیبر میں شریک نہیں تھے اور انہیں اس بات کا علم ہی نہیں تھا, وہ پرانی بات کو ان کے ذہن میں رہی کہ وہ جیسے جائز تھا غزوہ اوطاس میں یا اس طرح, تو اس میں بھی یوں جائز ہوگا. بہرحال انہوں نے معذرت کی کہ غلطی ہو گئی اور فوراً انہوں نے تفریق کر دی, یعنی طلاق دے دی گئی فتح مکہ. پھر حجۃ الوداع میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بالکل صاف اور صراحت الفاظ کے ساتھ اس کو ختم کر دیا ہے, کہا کسی درجے میں کوئی گنجائش اور یہ پہلو اور یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے. آپ صحیح طریقے سے جو ایک اسلامی نکاح ہے جیسے میں کرتا ہوں جیسے دیگر صحابہ کرام نے کیے ہیں, اس اسلامی نکاح کے ذریعے سے ہی عورت ایک مسلمان کے لیے حلال ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اب کوئی صورت نہیں, جو جاہلیت کی صورتیں تھیں سب ختم ہو گئی. میں نے بتایا کل بھی کہ عجیب بات یہ ہے کہ جو فرقہ متے کے جواز کا قائل ہے اس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت اونچا مانتے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو سنی ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس درجے کا نہیں مانتے. چلو وہ اپنے دعوے پر ایک منٹ کے لیے بالفرض وہ صحیح بھی ہیں. میں نے تو کل بتایا کہ اسلام مکمل نہیں, ایمان مکمل نہیں ہے, آل بیت کی محبت جز ایمان ہے ہمارا, لیکن یہ اگر زیادہ پیروکار ہیں تو بخاری شریف نے حدیث نقل کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں یہ متع اور اہلیہ گدھوں کو کھانا حرام قرار دیا ہے. اور علی راوی, کوئی اور راوی صحابی ہوتا تو یہ تو صحابہ کرام کو پوری طرح صحیح مانتے بھی نہیں ہیں, تو اس راوی کے اوپر یہ اشکال کر دیتے کہ یہ سکہ ہی نہیں ہے, جی عادل ہی نہیں ہے, فلاں ہی نہیں ہے, یہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ راوی. اور اس سے بھی عجیب بات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, حضرت عباس کو مانتے ہیں نا, وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ ہاتھ لگا ہوا جو ہوتا ہے, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ جو عہد قرآن مجید کی الا ما ملکت ایمانکم الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, سورہ المومنون کی عہد, جب یہ عہد نازل ہوئی کہ یہ حرام یہ حرام یہ حرام یہ حرام, نکاح کے متعلق بات ہو رہی ہے, الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, صرف دو طرح کی بیویاں یا عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں, ایک آزاد عورتیں جو نکاح میں لاؤ اور ایک لونڈیاں, اس کے علاوہ باقی تمام طریقے جو عورت کو اپنے پاس لانے کے تھے وہ سب ختم ہو گئے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بتاوی ہیں کہ اس عہد نے نسخ کر دیے ہیں وہ تمام طریقے جو متع وغیرہ یا نکاح موقع کے تھے. یہ بات حضرت عبداللہ بن عباس کرنے والے ہیں, اوپر والی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے والے ہیں. بات مقصد دین تو پر چلنا ہے نہیں, خواہش کی اتباع کرنی ہے اور اس کے مطابق جو جہاں سے کوئی منسوخ حکم بھی لگا تو دل کے مطابق ہوا تو اسی کے اوپر چلنا شروع کر دیا ہے. ایک بات بھی اسلام کے مطابق اس فرقے کی تو نہیں ہے, نہ اذان نہ نماز نہ اوقات نماز, نہ نماز کے اندر جو پڑھا جا رہا ہے وہ, نہ کوئی اور طریقہ, ہر ایک میں ہی یہ عجیب سا ہی نظام ہے. دنیا پر جنہوں نے اس برآدم ایشیا اور اس افریقہ پر جنہوں نے نظر ڈالی ہے اس نقطۂ نظر سے کہ کون سے فرقے کہاں آباد ہیں, کون سے فرقے کہاں آباد ہیں, پاکستان اور افغانستان اور ایران, کچھ جو ہندوستان میں, وہ چونکہ پاکستان میں شمار ہوتا ہے, کچھ حصہ عراق کا, یہاں جو روافض آباد ہیں یہ اس چیز کے قائل ہیں, متقی حلت کے قائل ہیں اور حلت سے بڑھ کر ترغیب کے قائل ہیں, ترغیب سے بڑھ کر فضیلت اس درجے کی بیان کرتے ہیں کہ یہ سن کر ایک عام شخص وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو کتنے بڑے ثواب کا کام ہے اور میں اتنا معروم رہ گیا ہوں, شوق دلاتے ہیں. یہ دین خواہش کی اتباع کا نام ہے ان کے نزدیک, اور جس طریقے سے زیادہ خواہش ملتی ہے اس کی اتباع ہوتی ہے ادھر جاتے ہیں. جو تحقیقی نظر ڈالنے والے لوگ اردن اور شام کے اوپر ہیں تو وہاں کہتے ہیں کہ یہ روافض تفضیلی ہیں, مطلب یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام ہے اور فلانے آل بیت کا بڑا مقام ہے, لیکن چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ اول کی طرف اشارہ کیا تھا تو یہ ہے ٹھیک ہی, لیکن ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام ہے. تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے, یہ تو بہت سارے صحابہ کرام ہیں نا, تو بعض لکھتے ہیں جو تاریخ صحابہ کرام کی, تو بعض لکھتے ہیں لکھتے کہتے ہیں ہمارا قلبی رجحان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف زیادہ ہے, تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بعض حضرات لکھتے لکھتے کہتے ہیں کہ ہمارا قلبی رجحان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ طرف زیادہ ہے, کوئی حرج نہیں. بعض لکھتے لکھتے کہتے ہیں کہ سلمان فارسی کی طرف ہمارا رجحان زیادہ ہے کہ عجیب درویش آدمی تھے, بارہ بزرگ فارغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تو کوئی حرج نہیں. یہ ایسا ہوتا ہے انسان کے بہت سارے استاد ہیں, تو ایک استاد سب کا ادب تو لازم ہے, لیکن ایک استاد کی طرف انسان کا قلبی رجحان زیادہ ہوتا ہے. بہت سارے علماء کا انسان بیان سنتا ہے, بہت سارے اماموں کے پیچھے نماز پڑھتا ہے, لیکن ایک طرف لوگوں کا رجحان زیادہ ہوتا ہے دوسروں کا بھی ادب رکھتے ہیں, تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں. یہ کل والی بات تھی جو آپ کے سامنے بیان کی, اور ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے. وہ شخص اتنا قیمتی ہے جس کو جتنا تقوی کا مقام حاصل ہوا ہے وہ اتنا اللہ کے قریب ہے, اور جو ان چیزوں کی طرف گیا بے حیائی وغیرہ کی طرف, تو وہ شخص اتنا دور ہے. جب دور ہے اللہ سے تو اللہ اس سے ناراض ہیں, پھر وہ سارے امور اسی طرح کے ہوں گے, رسوائی اور ذلت کی طرف. آج کے سبق میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو شخص آزاد عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا تو وہ لونڈی مومنہ کے ساتھ نکاح کر لے. میں تو اپنے کسی وقت پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ لونڈی کیا چیز ہوتی ہے, پھر آج عرض کرتا ہوں کہ جب جہاد شرعی ہو اور شرعی سپہ سالار ہو, صحیح اسلامی طور پر جہاد ہو, اس میں کسی کفر کا اعلی کار نہ ہو, وہ جہاد جب ہو اور کفار کے ساتھ جہاد ہو جو خالصتاً کفار ہو, جن کی کفر کے بارے میں شک نہ ہو, جن کی کفر کے بارے میں شک ہو, کوئی یوں کہتا ہے کوئی یوں کہتا ہے, ان کے ساتھ جہاد نہیں ہوتا. جو واضح کافر ہیں, داریہ ہیں, یہود ہیں, نصارہ ہیں, ہنود ہیں, آتش پرست, بت پرست, سورج پرست, اس طرح کے جو کافر ہیں, ان کے ساتھ جہاد ہو, اسلامی شرعی جہاد ہو, سپہ سالار صحیح مومن ہو, کسی کفر کے اعلی کار نہ ہو, تو یہ اس جہاد میں جب وہاں سے لوگ گرفتار ہوتے ہیں, قیدی بنتے ہیں, کافروں کے مرد اور عورتیں, ان کو کہا جاتا ہے شرعی اصطلاح میں غلام اور باندیاں, جو وہاں سے گرفتار ہوئے. جب گرفتار ہو جائیں تو اس اسلامی سپہ سالار کو شریعت پانچ امور میں اختیار دیتی ہے کہ یہ جو گرفتار ہوئے ان کے بدلے میں جو ہمارے بندے ادھر گرفتار ہیں ادلا بدلا کر کے چھڑا دو, یا ان سے پیسہ لے کر ان کے پیچھے پیغام بھیجو کہ اتنا اتنا پیسہ دو, فدیے کے بدلے میں ان کو چھڑا لو, وہ چھڑا لو کافروں کے بندے جو ہمارے پاس گرفتار ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ان کو سپہ سالار کو اختیار ہے مسلمانوں کے جرنیل کو کہ ان کو قتل کر دے, وہ سمجھتا ہے حالات کا جائزہ لے کر کہ قتل میں بہتری ہے تو قتل کر دے, تاکہ اس طریقے سے ان پر روک پڑتا ہے کہ آئندہ وہ اس طرح کا کام نہ کرے. چوتھی بات یہ ہے کہ ان کو مفت بھیج دے, حالات کو وہ سمجھتا ہے کہ احسان میں پیدا ہوگا. پانچویں بات یہ ہے کہ ان کو غلام بنا سکتا ہے اور پھر وہ تقسیم کر لے, یہ ایک اختیار ہے, لازمی نہیں ہے. اچھا, بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام عجیب مذہب ہے, انسانوں کو غلام بنانا سکھاتا ہے. یہ بے عقل لوگ ہیں, کم علم لوگ ہیں اور بالکل سنجیدہ نہیں ہیں. اسلام نے کب غلاموں کی درس دیا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدھر کدھر سے غلام بنتے ہوئے مدینہ میں آ گئے, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدھر کدھر سے غلام بنتے ہوئے امیہ کے پاس آ گئے, اور بہت سارے اس طرح غلام. اسلام تو بعد میں آیا, اسلام تو جب آیا تو غلامیت کے پنجے سے اسلام نے انسانیت کو چھڑایا ہے, یہ تو پہلے سے یہ بات تھا. یہود و نصارہ اسلام کے اوپر اعتراض کرنے والے کہ ان کی سزائیں وحشیانہ ہیں اور حدود والی, اور پھر یہ غلام بناتے ہیں. ان یہود و نصارہ کو اپنی تورات و انجیل کا پہلا صفحہ ہی پتہ نہیں ہے, اسی وجہ سے تو علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ موجودہ یہود و نصارہ داریہ ہیں, یہ یہود و نصارہ ہی نہیں ہے. بھائی تورات میں یہی حدود کا نظام ہے, انجیل میں یہی حدود و قصاص کا نظام ہے, اور تورات و انجیل میں بھی غلاموں کے احکام موجود ہیں. اسلام نے تو بعض سابق احکام کو منسوخ کیا ہے اور بعضوں کو تھوڑی ترمیم کے ساتھ اسلام میں ان کو جائز قرار دیا ہے. اسلام کوئی ان تمام مسائل کا موجود تو نہیں ہے. اسلام خاتم الاسلام, خاتم المذاہب, خاتم الکتاب ہے, آخری شریعت ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلی شریعتوں میں نماز نہیں تھی, یا پہلی شریعتوں میں روزے نہیں تھے تو اسلام نے ذاتی کی کہ لوگوں کو نماز کے لیے بھی مجبور کیا, اور پہلوں میں تھے, پہلوں میں بھی حدود و قصاص تھے, اب بھی ہیں, پہلے بھی غلامیت کے احکام تھے, اب بھی ہیں. تو یہ بات ہے کہ اسلام نے غلاموں کے احکام بتائے, اس کو محبوب طریقے سے یہ نہیں پیش کیا کہ غلام بناؤ بناؤ بناؤ, بلکہ پانچ اختیار سپہ سالار کو دیے, ان میں سے کسی پر بھی وہ عمل کرے اسلام اس پر خوش ہے. حالات کے لحاظ سے یہ ایسا بعض دفعہ مختلف اختیار اس لیے دی جاتے ہیں کہ حالات کے لحاظ سے وہ مسلمانوں کا سپہ سالار مناسب فیصلہ کرے, جس میں اسلام کی اور مسلمانوں کی شان و شوکت کا پرچم بلند ہونا نظر آتا ہے, وہ فیصلہ کرے. تو یہاں پر یہ فرمایا کہ تم اگر آزاد عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے ہو کہ اس کا مہر زیادہ ہے یا فلائیں فلائیں, تو مومن باندی کے ساتھ نکاح کر لو, اور اس میں آر محسوس نہ کرو. کیوں؟ اللہ عالم بھی ایمان کو, تم آزاد ہو, تمہارا ایمان کتنا ہے, اور وہ غلام ہے, اس کا ایمان کتنا ہے, اللہ عالم بھی ایمان کو. یہ ایمان کا تعلق قلب کے ساتھ ہے, اور قلب کی حالت سوائے اللہ رب العزت کی کوئی نہیں جانتا. لہذا اس سے آر نہ محسوس کرو کہ یہ جی باندھی ہے تو پھر لوگ ہمیں یہ کہیں گے اور فلاں کہیں گے یہ اس نے لونڈی کے ساتھ شادی کی ہے, نہ. بعض حکم میں بعض, اور تھوڑا سا اوپر چلے جاؤ تو سارے انسان آدم علیہ السلام سے آئے, تو پھر اس میں فرق کیا رہا انسانیت کا؟ فرمایا کہ فن کی ہو ہن بے اذن آلہن, اگر آزاد عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے ہو تو پھر لونڈی مومنہ سے نکاح کر لو, اور لیکن اس میں دو شرطیں ہیں. فن کی ہو ہن بے اذن آلہن, لونڈی کے آقا سے اجازت ضروری ہے. اگر لونڈی آقا کی اجازت کے بغیر شادی کرتی ہے تو وہ نکاح ہو گئی نہیں. جیسے کوئی لڑکی والدین کی اجازت کے بغیر ولی کی اجازت کے بغیر شادی کرتی ہے وہ نکاح ہی نہیں ہے, وہ غلط کام ہوگا اگر ساتھ رہیں گے تو. یہی بات اگر کوئی لونڈی اپنے آقا کی اجازت کے بغیر شادی کرتی ہے یا غلام تو وہ نکاح نہیں رہے گا, وہ غلط بات ہوگی. فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ, ایک شرط, وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. جب لونڈی کے ساتھ نکاح کر لیا وہ آقا کی اجازت کے ساتھ ہو, اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو لونڈی اور غلامہ باندی سمجھ کر یہ کہو کہ مہر نہ دو, نہ جو مہر طے ہوا ہے وہ مہر ان کو ادا کر دو, تھوڑا ہے زیادہ ہے جتنا بھی طے ہوا مہر ادا کر لو. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا تو اس میں مسئلہ کتنا سخت ہے کہ یہ لونڈی کا حق ہے مہر, لونڈی کو ہی دیا جائے گا. بعد نے کہا کہ آقا بھی لے سکتا ہے مہر کیونکہ یہ مملوک ہے اس کی. فرمایا جن لونڈیوں کے ساتھ نکاح کر رہے ہو محسنات غیر مسافحات, ذرا دیکھ بھال کر لو یہ صحیح عورتیں ہوں, لونڈیوں میں بھی صحیح ہو سکتی ہیں. بلا متخذات اقدام, یہ دوستی لگانے والی نہ ہو کہ چلو آج اس کے ساتھ چند دن گزارا کرتے ہیں آج ادھر پھر ادھر نکاح کر لیں گے. یا اس طرح بھی ہوتی ہیں بعض عورتیں کہ ہر دوسرے مہینے میں شوہر بدلتی رہتی ہیں. آپ جانتے ہو صاحب کا حکومت میں کیا تھا, فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. اگر یہ عورتیں شادی کر لیتی ہیں لونڈیاں تو پھر اس کے بعد اگر ان سے کوئی بڑی غلطی ہوتی ہے تو پھر قابل سزا ہے, قابل معافی نہیں ہے. لیکن ان لونڈیوں کو سزا اتنی ہوگی جتنی کی آزاد عورتوں کو ہوتی ہے اس سے نصف. اگر آزاد عورت سے گناہ ہوتا ہے بڑا تو اس کو شریعت 100 کوڑے کہتی ہے, تو لونڈی سے جب گناہ ہوگا اس طرح کا تو 50 کوڑے لگیں گے. ذالک لمن خشی الحنت منکم, فرمایا تم اگر آزاد عورت کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے ہو تو لونڈی کے ساتھ جو کرنے کی بات ہے یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جس کو خطرہ ہے کہ بغیر شادی کے گناہ میں ملوث ہو جائے گا. لیکن اگر بغیر شادی کے وہ شخص گناہ میں ملوث نہیں ہوگا, اس کو اپنے اوپر اعتماد ہے, وَإِن تَصْبِرُوا, اگر تم صبر کرو تو انشاءاللہ پاک بہتر کوئی حرہ کا انتظام کر لیں گے. یعنی اگر صبر کرتے ہیں اور حرہ سے ہی شادی کرتے ہیں تو اس کو شریعت نے زیادہ پسند کیا ہے. یعنی اگر تولے حرہ آزاد عورت پر شادی کی طاقت نہیں ہے تو پھر لونڈی مومنہ سے شادی کی اجازت ہے. لیکن اگر کوئی شخص آزاد عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہے اس کے باوجود آزاد سے نہیں کی اور لونڈی سے ہی کرتا ہے تو ائمہ سلاسہ کے نزدیک یہ حرام ہوا اور نکاح ہوا ہی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک ہے مکروہ ہے, حرام نہیں ہے, ایسا اس کو کرنا نہیں چاہیے تھا. اور اگر لونڈی کے سے نکاح نہ کرے اور صبر کرے خیر لکم, اللہ اس کے لیے بہتر انتظام کریں گے اور اللہ مغفرت کرنے والے مہربان ہیں. اس کو چپ کراؤ نا یار, نظام اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. صدق اللہ العظیم. فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, بہرحال وہ شخص تم میں سے جو آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ نکاح کر لے, فمما ملکت ایمانکم, ان کے ساتھ جن کے تمہارے بائیں ہاتھ مالک ہیں, یعنی لونڈیوں کے ساتھ جو مسلمان ہیں ان سے نکاح کر لے. واللہ اعلم ایمانکم, اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے ایمان کو اور تم بعضوں میں سے بعض سے ہو, لہذا لونڈیوں سے نکاح کرنے میں نفرت نہ کرو. بعضکم من بعض فانکحوہن باذن اہلہن, نکاح کرو تم لونڈیوں کے ساتھ ان کے آقا کی اجازت کے ساتھ, اور ان کو دو ان کا مہر دستور کے مطابق محصنات, ایسی لونڈیوں کے ساتھ شادی کرو جو نیکی میں رہنے چاہتی ہیں, غیر مسافحات, اور وہ صرف مستی نکالنے والی نہیں ہیں, ولا متخذات اخدان اور نہ چھپی ہوئی دوستی کرنے والی ہیں. فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَطَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. اور جب تم ان کو قید میں لے آؤ, نکاح میں لے آؤ, اور پھر وہ کوئی غلطی بڑی کر لیں تو ان لونڈیوں کے اوپر وہ سزا آدھی ہوگی جو سزا کے آزاد عورتوں کے اوپر ہوتی ہے. یہ اس شخص کے لیے لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے جو گناہ میں مبتلا ہونے میں خطرہ رکھتا ہو, اور اگر تم صبر کرو یعنی لونڈیوں سے نکاح نہ کرو اور صبر کرو, حالات میں بہتری آئے گی تو آزاد عورت سے شادی کرو, تمہارے لیے بہتر ہے اور اللہ مغفرت کرنے والا مہربان ہے. اس آیت کریمہ کے اندر ان مسلمان مردوں کے لیے ہدایت دی گئی کہ جو غریب ہیں لیکن صحت کے لحاظ سے قوی ہیں اور شادی کرنے کی ان کو ضرورت ہے, لیکن غریب ہونے کی وجہ سے وہ آزاد عورتوں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے کہ ان کا مہر زیادہ ہے یا ان کے خرچے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں. تو امام صاحب کے نزدیک آزاد عورت کی طاقت رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص لونڈی سے نکاح کرے تو نکاح ہو تو جائے گا لیکن نکاح مکروہ ہے. امام شافعی اور دیگر ائمہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی شخص آزاد عورت کے ساتھ شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن آزاد سے شادی نہیں کی, پھر وہ لونڈی سے شادی کر رہا ہے, تو اس کا نکاح مطلقاً جائز ہی نہیں ہوگا. بہرحال کوشش یہ کی جائے کہ صبر کرے انسان, اللہ سے مانگے, اللہ رزق کی فراوانی دے گا, اور آزاد عورت سے شادی کرے. لیکن اگر کوئی مجبوراً کہ آزاد عورت سے شادی نہیں کر سکتا, لونڈی سے شادی کر رہا ہے, تو کرنے کی اجازت ہے, نکاح کرنے کی اجازت ہے دستور کے مطابق. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو جانتا ہے, اور بعض لوگ لونڈیوں سے نکاح کرنے میں نفرت کرتے ہیں, تو ایسا نہ کرو. بعضکم من بعض, تم سارے ایک ہی میں سے ہو, یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد ہو. اگر لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرو تو ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو, ان کا جو دستور کے مطابق مہر طے ہو گیا وہ انہیں مہر دیا جائے. البتہ مہر تو لازمی شوہر نے دینا ہی ہے, لیکن اس میں یہ بات ہے کہ امام مالک کے نزدیک مہر جو دیا جائے گا وہ لونڈی ہی کی ملکیت میں ہوگا, اور دیگر ائمہ کے نزدیک مہر جو لونڈی کو دیا جائے گا وہ لونڈی کا نہیں ہوگا بلکہ وہ مہر آقا کا ہوگا. البتہ ایک بات, ایک اہم بات ہے, وہ یہ کہ اگر کوئی شخص لونڈی کے ساتھ نکاح کرتا ہے جبکہ خود تو وہ آزاد ہے, تو لونڈی سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ ساری غلام ہوگی, آزاد نہیں ہوگی. فرمایا آتوہن اجورہن بالمعروف, تم ان کو دستور کے مطابق مہر دے دو, اور جو ان سے اولاد پیدا ہوگی وہ اولاد غلام ہوگی, الا یہ کہ آقا سب کو آزاد کر دے دو. محسنات, ایسی لونڈیوں کے ساتھ شادی کرو جو شادی کرنا چاہتی ہیں آپ کی فرما برداری میں اور پاک دامن بن کے رہنا چاہتی ہیں, ایسی لونڈیوں سے شادی نہ کرو کہ غیر مسافخات, جو مستی نکالنے والی ہوں یا اندر اندر سے چھپی چھپی دوسروں کے ساتھ جاری لگانے والی ہوں, ایسی عورتوں سے شادی نہ کرو. فریضہ افسن, نکاح میں آ جائیں اور ان لونڈیوں سے پھر کوئی بڑا گناہ ہو جاتا ہے, چوری ہو جاتی ہے, زنا ہو جاتا ہے, فعلیہن نصف ما علی المحسنات من العذاب, تو ان لونڈیوں کے اوپر آدھی وہ سزا ہوگی جو سزا کے آزاد عورت کی ہوتی ہے. اگر آزاد عورت گناہ کرتی, زنا کرتی, تو شادی شدہ کو 100 کوڑے ہیں, اور شادی غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے ہیں, اور شادی شدہ کو رجم کیا جاتا ہے. اگر لونڈی نگاہ کے بعد, شادی کے بعد بدکاری کرے گی, تو خواہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو, لونڈی کے لیے سزا 50 کوڑے ہی ہیں بالاتفاق تمام ائمہ کے, کیونکہ نصف ما علی المحسنات من العذاب. اب رجم کا نصف ہو نہیں سکتا کہ آدھا ماریں اور پورا نہ ماریں. ذالک لمن خشی لعنۃ منکم, یہ اس شخص کے لیے اجازت اور گنجائش ہے کہ جو زنا میں مبتلا ہونے کا ڈر رکھتا ہے اور آزاد عورت سے شادی نہیں کر سکتا, تو ایسے گناہ سے بچنے کے لیے شریعت ایسے مسلمان کو لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دیتی ہے. وَإِن تَصْبِرُوا, اور اگر تم صبر کر سکتے ہو, یعنی اللہ سے رزق کی فراوانی مانگو, حالات اچھے ہو جائیں, تو آزاد عورت سے شادی کرو, خیر لکم, یہ تمہارے لیے بہتر ہے, اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا مہربان ہے, یعنی کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ سے گناہوں کی معافی چاہو, وہ بہت مہربان ہے, اللہ سمجھ نصیب کرے.